lobelanga lobelanga na yeba mama angana komyo kondo na bolingo yo yebisanga na yeba mama angana komyo kondo na bolingo yo tolingana kana chacho bolingo makasi toyokana kato koboya na teti liwa nana yeba kate ye akona suwa akutingana moningana ye moko ayebi ale kibiswa siliki apesi atambo tete misope na sima to mituni aye na moningana ye ale kibiswa siliki apesi atambo tete misope na sima to mituni aye na moningana ye mama eme samba klotosan mwana amerika Amen. Anchini, DDG.